Пасля працяглага перапынку пабачыла свет новая кніга паэзіі вядомага паэта Славаміра Адамовіча, які ў 2002 годзе эміграваў у Нарвегію, дзе атрымаў статус гуманітарнага ўцекача. Але летась паэт вярнуўся на радзіму, і вось у адным з незалежных сталічных выдавецтваў выйшаў ягоны паэтычны зборнік, які атрымаў назву «Рым». Сам Адамовіч тлумачыць, што назва ўтворана ад дзеяслова «рымець», што азначае выказваць неспакой, прачуванне чагосьці. Гэтая кніга ўяўляе сабою зборнік вершаў за 2002-2010 гады. Ну, напісаны пераважна ў Нарвегіі. Ну і некаторыя, калі я быў у дарозе з Нарвегіі ў Беларусі назад. Ну і некаторыя ў Беларусі напісаны, некаторыя ў Вільні ў нашай. Назва адпавядае вершу, аднайменнаму вершу, які ў гэтай кніжцы. Тут, в принципе, справа, тут атрымліваецца двухзначнае такое з вытлумачэннем назвы «Рым». Ёсць дзеяслоў «рымець». «Рымець» – это значит выказваць неспакой, быць у нейкай трывозе. Дзеяслоўны назоўнік, раблю яго фактычна, уводжу ў мову. Я не чуў, каб ён дзе гучаў у народнай мове маіх бацькоў некалі у дзяцінстве. «Рымець» было, а вось «Рым». Ну, тым не менш, на той мой паэт, каб мы маглі сабе дазволіць і дазваляем крыху пагуляць у словы і нешта ствараць новае на аснове ўжо на базе тых, якія існуюць. Так што вот у выніку атрымліваецца «Рым». «Рым» у значэнні неспакой, «Рым» у значэнні вечны горад. Шляхі. Ёсць два шляхі. Уверх і ўніз. Астатнія прамежкі. Вядома, ўніз бяруць без віз. І на аўто, і пешкі. Хоць стрымгалоў каціся ўніз, ніхто не затрымае. Наадварот, галантны пліз шапнуць вам панад краем. Таму я не жадаю ўдоў. Наверх моя дорога. Такі вось, браце мой, прыкол. Такая, бачыш, прога. Дарэчы, і папярэдні паэтычны зборнік Славаміра Адамовіча меў двайное прачытанне. У залежнасці ад пастаўленага націску ў апошнім слове сэнс назвы мяняўся істотна. «Плавільшчыкі расы» або «плавільшчыкі расы». Такім чынам Адамовіч вырашыў гэтую знаходку выкарыстаць і ў назве новага зборніка.